Toka zamani P1 ticha langu toka zamani Machisto ene kwenye pari Ororo Kalelo Nabongonyo Machisto ene kwenye pari Ororo Kalelo Nabongonyo Machisto ene kwenye pari Ororo Kalelo Nabongonyo Kiuni tumetimba, naona mazimba umevimba Hari ndo limesha bamba, fiskali zimetanda Come rain, come shine, my nightmare, tuko OG Mishe mingi downtown, my ordinary, tuko low key Baridi angai, kila tukigusa haikatai Kwa jina angai, usije jaribu, hiyo haifai Waku wapi machizi wangu wa ololo Wanangu angalelo Cheka ungatwe, naona chuga nzima iko fulu mkoko Watoto wazuri na wako kimtoko Hapa ni pari mpaka kokoriko Usiulize kuhusu mshiko Tuko kamili manako Mpango mzima, hakuna kutiatia uvuma Sunajua mini mtu wa kuhaso Acha tusahau shida zetu na mateso Vitu viwake Machisto ene kwenye pari Ororo Kalelo Nabongonyo